أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. Uhud Savaşı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Kureyşlileri yenmişti. Müslümanlar inanmayanların ileri gelenlerini öldürmüştü. Bedir'de öldürülen Kureyşlilerin çocukları toplanıp Ebu Süfyan ve arkadaşlarının yanına giderek şöyle dediler: "Ey Kureyş uluları, Muhammed sizin hayırlılarınızı öldürdü. Onunla savaşmanız için bize yardım ediniz." Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşmaya karar verdiler. Mekkeliler Bedir'de öldürülen babalarının, evlatlarının ve kardeşlerinin intikamını almak istiyorlardı. Bir adam Habeşli köle olan Vahşi'yi çağırdı. Vahşi mızrak atmada çok ustaydı. Attığı mutlaka hedefi bulurdu. Ona şöyle dedi: "Sen de savaşa katıl. Eğer benim amcamı öldüren Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım. Böylece hürriyetine kavuşacaksın. Kureyşliler hazırlanarak yola çıktılar. Ebu Süfyan ordunun kumandanıydı. Karısı Hint de yanındaydı. Hint askerlerinin arasında dolaşıyor. Onları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye teşvik ediyordu. Çünkü babası Utbe ve kardeşi Velid Bedir'de öldürülmüştü. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali öldürmüştü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in kendileriyle savaşmak üzere hazırlanıp Uhud'a kadar geldiklerini öğrendi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi: "Eğer kabul ederseniz düşmanları Medine'de bekleyelim. Şayet buraya gelirlerse onlarla savaşırız." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı Medine surlarının arkasında beklemek istiyordu. Gelirlerse onlara buradan taş atacaklardı. En doğru görüş bu idi. Çünkü Kureyş'in ordusu çok kuvvetliydi. Onlarla savaşmak tehlikeye atılmak demekti. Eğer Medine'de kalıp şehri savunsalar Kureyş'in oraya girmesi zor olurdu. Genç Müslümanlar bu görüşü beğenmediler. Düşmanla savaşmak için şehrin dışına çıkmak istiyorlardı. Bağırıştılar: "Ey Resulullah, hep beraber düşmanın karşısına çıkalım. Onlar bizim zayıf olduğumuz için kendilerinden korktuğumuzu zannetmesinler." Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Medine'nin reisi olan ve Medinelilerin kendilerine kral yapmayı düşündükleri Abdullah bin Ubey şöyle dedi: "Ey Resulullah, ey Allah'ın Resulü, Medine'de kal, onlara karşı çıkma. Eğer onların karşısına çıkarsak başımıza büyük bir felaket gelir. Şehre giremezlerse onlardan kurtuluruz. Ey Resulullah, onları çağır, gelirlerse bizimle savunmamızla karşılaşırlar. Eğer şehre girerlerse erkekler onlarla savaşır, kadınlar ve çocuklar onların üzerlerine taş atarlar. Eğer korkup gelmezlerse geldikleri gibi geri dönerler." Düşmanları karşılamak için gençler bağırmaya başladılar. "Düşmanların şehrimize girmesi bizim için çok kötü bir şeydir," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi. Müslümanlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. "Resulullah bize şehirde kalmamızı emretti fakat biz çıkmak için ısrar ettik. Bu yaptığımız doğru değil," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş elbiselerini giyerek evinden çıktı. Gençler gelerek şöyle dedi: "Ey Resulullah, dilersen Medine'de kalalım." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itiraz etti: "Bir peygamberin savaş elbiselerini giydikten sonra çıkarması olmaz. Çıkmaya karar verdikten sonra savaşmadan geri dönülmez. Ben sizinle çıkmamanızı istediğimde ısrar edip direttiniz. Artık Allah'a sığının. Düşmanla karşılaştığınızda zorluğa düştüğünüzde sabırla mücadele ediniz." Müslümanların ordusu mescitte toplandı. 1000 kişi olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları teftiş etti. Sonra bayrağını Musab bin Umeyr'e verdi. Beraberce yola çıktılar. Kafirlere kendi Rablerinin Kabe'deki putlardan yüce olduğunu göstereceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşüne itibar etmeyip gençlerin sözünü dinlemesi Abdullah bin Ubey'i kızdırmıştı. Beraberce savaşa çıktığı arkadaşlarına şöyle dedi. Onlara uyup benim sözümü dinlemediniz. Bilmiyorum niçin kendimizi öldüreceğiz. Ona uyan 300 kişi geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalan kişilerle beraber yola devam etti. Uhud dağına vardılar. Arkalarını Uhud dağına verdiler. Bir grup adamını da dağın arkasına yerleştirdi. Onlara kendine bir emir gelmedikçe kesinlikle yerlerinden ayrılmamaları ne olursa olsun yerlerini terk etmemelerini emretti. Müslümanlar yerlerini aldılar. Omuz omuza vermişlerdi. Kureyş'in hücumunu bir duvar gibi karşılayacaklardı. Orduları 700 kişiydi. Ebu Sufyan'ın ordusu ise 3000 kişiydi. Fakat Müslümanların askerleri onlardan daha çok birbirlerine bağlıydılar. Şayet Müslümanlar verilen emirlere uyarlarsa kendilerinin ve İslam'ın düşmanlarını büyük bir yenilgiye uğratacaklardı. İlk iki ordu karşı karşıya gelmişti. Teke tek vuruşmaya başladılar. Kureyş'ten bir kişi çıkarak rakip istedi. Karşısında Resulullah'ın amcası Hamza çıktı. O Müslümanların en kahramanlarından biriydi. Hamza adı bir kılıç darbesiyle öldürdü. Kureyş'ten İbni Ebu Talha çıktı. Kureyşlilerin en kahramanıydı. Bağırdı. Ey Ebu Kasım, bana karşı kimi çıkaracaksın? Karşısına kimse çıkmadı, tekrar bağırdı. Ey Ebu Kasım, bana karşı kim çıkacak? Yine Müslümanlardan bir kimse çıkmadı. Ey Muhammed'in arkadaşları, sizden ölenlerin cennet, bizden ölenlerin cehenneme gideceğinizi iddia ediyordunuz. Latı yalanlıyordunuz. Şayet doğruysanız karşıma birisi çıksın. Hazreti Ali bin Ebi Talip çıktı. Vuruşmaya başladılar. Ebu Talha geri çekiliyordu. Hazreti Ali'den kaçıyordu. Fakat Hazreti Ali ona fırsat vermeyerek vurup kafasını kopardı. Ordu birbirine girdi. Müslümanlar dağın arka geçidini kapatmışlardı. Müslümanlar kafirleri öldürmeye başladılar. Kafirlerin atlılarının reisi Halid bin Velid, Hazreti Muhammed'in ordusunun arkasını sarmak için fırsat kolluyordu. Fakat Hazreti Muhammed'in askerleri geçiti kapatmıştı. Her saldırısında onu geri püskürtüyorlardı. Müslümanlar düşmanları geri kaçırtmıştı fakat onları takip etmemiş, ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Okçular onların bu durumunu görünce savaşın bittiğini zannederek bağırışmaya başladılar. Ganimetler komutanları bağırdı. Resulullah'a kesinlikle buradan ayrılmayacağımıza söz verdik. Okçular onu dinlemediler. Düşman yenildi, kardeşlerimiz ganimetleri toplamaya başladılar. Yerlerini terk ederek Hazreti Peygamber'in emrine isyan ettiler. Ganimetleri toplamak için gittiler. İyi bir komutan olan Halid bin Velid onların yerini terk ettiğini görünce dağın arkasına dolanarak Müslümanları arkadan çevirdi. Orayı bekleyen az bir miktar Müslümanı da şehit etti. Kaçan Kureyşliler de geri döndüler. Müslümanlar iki taraftan kuşatıldılar. Müslümanlar tam onları yenmek üzereyken kötü bir duruma düşmüşlerdi. Vahşi Hamza'yı izliyordu. Mızrağını kaldırmış fırsat kolluyordu. Bir ara fırsatı yakalayınca mızrağını fırlattı. Hazreti Hamza yere yıkılarak şehit oldu. Vahşi gelerek mızrağını alıp Hind'in yanına gitti. Ona Bedir'de babasını ve kardeşini öldüren Hamza'yı öldürdüğünü haber verdi. Hind, Hazreti Hamza'nın cesedinin yanına geldi, göğsünü açarak kalbini çıkarttı, ağzına alarak yemeye başladı. O anda Müslümanlar dağılmıştı. Hazreti Muhammed'in çevresinde Hazreti Ali ve bazı Müslümanlar kalmış, onu koruyorlardı. Müslümanlara su dağıtan Ümmü Umare de elindeki kırbayı atarak eline bir kılıç almış, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya çalışıyordu. O anda Kureyşli birisi bağırdı. Bana Muhammed'i gösterin. Ben sağ kaldıkça onu sağ bırakmayacağım. Ümmü Umare kılıcıyla ona vurdu. Adamı yaralamıştı. Kaçmaya başladı. Kureyşli bir başkası bağırmaya başladı. Muhammed öldürüldü. Ebu Sufyan Hazreti Muhammed'in gerçekten öldürüldüğünü zannetti. Savaşın durdurulmasını emretti. İki taraf ayrı ayrı sancaklar altında toplandı. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in ölmediğini görünce çok sevindiler. Ebu Sufyan ölüler arasında Hazreti Muhammed'in olmadığını görünce bağırdı. Muhammed aranızda mı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap vermemelerini söyledi. Ebu Sufyan Ebu Bekir ve Ömer'i sordu, cevap alamayınca bağırdı. Hepsi öldü, eğer sağ kalsalardı cevap verirlerdi. Hazreti Ömer dayanamayarak bağırdı, yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Allah korktuğun bu insanları sağ bıraktı. Müslümanlar tekrar savaşmak istedi, Ebu Sufyan bunu kabul etmeyip şöyle dedi. Bu Bedir'in karşılığıdır, Hubel ve Uzamız var bizim. Ömer cevapladı, Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız yok. Ebu Sufyan şöyle dedi, gelecek sene yapacağımız savaşa hazırlanın. Hazreti Ömer cevapladı, evet o gün buluşalım. Ebu Sufyan adamlarını toplayarak Mekke'ye döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit edilen Müslümanların arasında dolaşıyordu. Amcası Hamza'nın şehit edildiğini de görünce gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Çok üzülmüştü. Müslümanlar başlarına gelen bu belaya çok üzülmüşlerdi. Çünkü Resulullah'ın emrine isyan etmişlerdi. Fakat Allah Celle Celaluhu şu ayeti indirerek onların kalplerindeki hüzünü giderdi. Ey müminler gevşemeyin, üzülmeyin. Siz eğer müminseniz çok üstünsünüz. Eğer size Uhud'da bir yara isabet etmişse, onlara da öyle bir yara isabet etmiştir. Biz o günleri insanlar arasında döndürür, dolandırırız. Allah'ın ilmini iman edenlere açıklaması, içinizden şahitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri helak etmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Yoksa siz Allah içinizden savaşanları belli etmeden, sebat edenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzulamıştınız. İşte gerçekten onu gördünüz de fakat siz seyirciler gibi bakıyordunuz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.